Dünyanı çallau uçu yolunu kürdik. Bizge bir pakize yolunu körsatin. Yalgan tarihlerden yüzümüz burdik. İmandan ders berin, İslam örgatin. İmandan ders berin, İslam örgatin. İslam bu batından yüz buruş oğlum. İman bu takvadan yukuruş oğlum. Alemni yaratgan zot birdir bilgin. Unga shirk keltirmay ibodat qilgin. Unga shirk keltirmay ibodat qilgin. O'rgandik jadvalingni bo'lsa qisman. Hatto bilib oldik hayvonlar jismin. Barchasin yodlaylik Allohning ismin. Imondan dars bering, Islom o'rgating. İmandan ders berin, İslam örgatin. Allah'ını tanışlık imandır oğlum. Namaz örgenişlik İslam'dır oğlum. Bilgin her trik can Allah'a kaytar. Namazsız bargenler ne davmet aytar. Namazsız bargenler ne davmet aytar. Tarih, coğrafi, kimyalar yakşı. Gözümüz ilgemez dünyalar yakşı. Elcabır faniden bahalar yakşı. İmandan ders berin, İslam örgatin. İmandan ders berin, İslam örgatin. Hak yolda cihat kılsen şudur İslam. Tavhidni tübden bilsen şudur iman. Bahtan sarayin bar İslam'da bulsen. Cennette cayin bar imanda ölsen. Cennette cayin bar imanda ölsen. Engledik imansız felle mortligin. Goya darvazası şahsız yurtligin. Bildik iki kere iki dörtligin. İmandan ders berin, İslam örgatin. İmandan ders berin, İslam örgatin. Allah nurun yayar barlıkka İslam. Hüccettir cenneti yarlıkka iman. Bahtan mahrumdur kim İslam'ı bilmez. İmansız ötse o cennette bulmaz. İmansız ötse o cennette bulmaz. Bir kun kelib bu o'lkada eridi qorlar, sovuq qorli kunlar ketib, kelar bahorlar, zulmat ketib, islom nurli quyoshi porlar, sen o'shanda g'aflat qotib yotmagin bolam, islom ketsa kimlar kulib xandon otarlar, iymonlarin ozmatohga berib sotarlar, gunohlarin botqog'ida botib yotarlar, sen ularni botqog'iga botmagin bolam. Qara, bu tor xalqu menga sig'maydi dunyo, ko'zing esa bu dunyoga to'ymaydi go'yo, unutmagin bu dunyoni barchasi ro'yo, iymoningni bu dunyoga sotmagin bolam. Kimlar yashab hikmat ko'rar kichik yoshida, og'ir dardga darmon bo'lar otgan toshida, kimning esa zahar chiqarib tutgan oshida, zahar qo'shib bol bersalar totmagin bolam. Yonginangda baxtga to'lib turibdi fitrat, shu fitratdan yashab nurli hayotni uchrat, o'zin bezab har tomonga chorlasa shuhrat, sen shuhratga mehringni uyg'otmagin bolam. Bilaman dil bu dunyoni suyib yaralgan, yon atrofda xushbo'y gullar bo'yi taralgan, jahannamning atrofi ham gulga o'ralgan, o'z-o'zingni jahannamga otmagin bolam. Imonsiz o'tsa u jannatda bo'lmas. İslamsız bu olam fasodga to'lmish, imonsiz odamlar qayga yo'l olmish. Hamma ilmlarning asosi bo'lmish. Imondan dars bering, Islom o'rgating. Imondan dars bering, Islom o'rgating. İslamdır bu bahçe dinlerinin asli. İmandır cennette Allah'ın vesli. İzlegin imanı davallar aşa. Allah'ını sevsen gel İslam'da yaşa. Allah'ını sevsen gel İslam'da yaşa. Bu ilim farz iken her yiğit kızga. Bu yol Allah'ımdan amanet sizge. Yarışmaz uşbuge hiyanet sizge. İmandan ders verin İslam örgetin. İmandan ders verin İslam örgetin. Aytsam ado bo'lmas islomni sharhi, tilloqga tenglanmas iymonni narxi. Siz so'ngi aytarman jannatga intil, islomda yasha va iymonda o'tkin. Islomda yasha va iymonda o'tkin. Islomda yasha va iymonda o'tkin.